يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله, الله سبحانه وتعالى كتك أيهي سورة الأحزاب أسلم موسى كسيما إن الله وملائكته يصلون على النبي. وهكذا الله سبحانه وتعالى نملك ذاك هم صلي من محمد صلى الله عليه وسلم. كشاء الله أتوى أمرنا كسيما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أين يؤمن مصليين مثل محمد صلى الله عليه وسلم نممتكي أمان. كوي يكون صليا مثل محمد صلى الله عليه وسلم لأمر كتوكك وكي الله سبحانه وتعالى. روى البخاري رحمه الله عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة عليه الدعاء. أبو العالية أنا سيما الله سبحانه وتعالى كمسالية متمواك لكمسيك مبيل ملائكة ذاك نملائكة كمسالية متم محمد صلى الله عليه وسلم لكمبيل معاك. في الله سبحانه وتعالى أنا كمسالية متمواك لكمسيك مبيل ملائكة ذاك نملائكة كمسالية متم محمد صلى الله عليه وسلم لكمبيل معاك. نسيس في الجيل كمسالية متم محمد صلى الله عليه وسلم لكمبيل دوا. لأن أمر يا الله سبحانه وتعالى أن وامريش وشمونه نواميليفه ومسالية مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد الله كتكونيش أبورا وكمسالية مثل محمد بل انتم فكياك أكتاج أبورا ومنتم كمسالية. عن أوس ابن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتحديث يا أوس ابن أوس الله مرضيه نتوم صلى الله عليه وسلم أنا سمع إن من أفضل أيام أيامكم يوم الجمعة. حقيقة كما بورا مسكوين نسيكو يا جمعة سيكو يا جمعة نسيكو بورا سال. فأكثروا علي من الصلاة فيه نتوم يا كسيما كثيرشين زدشين كني صلي ميمي كتسيكو يا جمعة. فإن صلاتكم معروضة علي kwa hakika sala zenu mnaponiswalia mimi naambiwa pindi niko kaburini. Masahaba wakashtuka fakalu wakasema ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka waqad aramt. Qala yaqul bali, vipi wewe utaonyesha sala zetu hali ya kuwa uko kaburini tayari umeshaoza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawajibu na kusema inna Allah azza wa jalla حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. نتوم يا كواجبنا أسامة أكيك الله سبحانه وتعالى أمي هرمشي أرضي إسيلي ميلي أمتوم ومتوم أواهوز ويقوم صليم في محمد بلا شاكة سلام داكو سلام تكي عندما يكبرون. عباد الله, وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله به أو صلى الله عليه بها عشرة. رواه الإمام مسلم. كتك حديثه نتوم نسيم أتك نسولي سلام وجه ييوت أتك نسولي سلام وجه فكيات الله سبحانه وتعالى أتمسولي سلام وجه رفتاج ونتوم وكمسولي mara moja peke yake Allah subhanahu wa ta'ala asalia wewe mara moja. Katika hadith ya Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Wal hadith rawahu Imam Muslim wal hadith rawahu Imam Abu Dawud. Ana sema mtume Muhammad hakuna yeyote miongoni mwenu atakayeniswalia mimi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atarejesha roho yangu katika mwili wangu kisha na mimi nimjibu salamu. Unapomtakia mtume amani, Allah subhanahu wa ta'ala anakamata roho yake anairejesha na yeye mtume anakutakia amani. Kwa hiyo ni bora kwa kumswalia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. بل نتوما صلى الله عليه وسلم kuonyesha uhuru wa kumswalia, akasema ya kwamba bahili si yule mtu ambaye anabania pesa zake peke yake, bali na yule ambaye anabania kumswalia mtume, huyu ni bahili. Katika hadithi ya Ali radhiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, albakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, rawahu Tirmidhi. Mtume anasema bakhili ni yule ambaye mimi natajwa mbele yake kisha haniswalii. Anatajwa Mtume Muhammad kisha mtu anakaa chini amswalii, huu ni bakhili mbaya zaidi. Bali mtume akatwambia kuwa yule ambaye hamswalii, mtu huyu anaangamiza. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, rahima ansuratun dhukirtu indahu walam yusalli alayya, rawahu Tirmidhi. Mtume anasema nimeangamia kuwa la mtu ambaye nitatajwa mbele yake kisha mtu huyu asiniswalie. Mtume akatajwa, ukashindwa kumsalia mtume, mtu huyu ameangamia. Na akatumia neno ameangamia kuwa, wewe tazama mtu ambaye ameanguka kutoka juu kisha kaanzia kuwa, ni maumivu gani ambayo atakayoyapata? Mtu huyo ni sawa na yule mtu ambaye mtume anatajwa mbele yake akashindwa kumsalia. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutaja ubora wa kumsalia hakuacha hivi hivi, bali akawafunza masahaba zake namna gani watakavyomswalia. Hakuna ibada yoyote ambayo mtume aliiacha isipokuwa amefundisha. Sahaba Ka'b ibn Ujrah radiyallahu anhu qal, sahaba huyu anasema kharaja alaina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fakunna, siku moja mtume alikuja sehemu tulikuwa tunakaa. Alipofika mtume tukasema kadi alimna kaifa nusallimu alayka ya Rasulullah, kwa hakika tumetambua namna ya kukutakia wewe amani, tumetambua namna ya kukusalimia wewe. Fakaifa nusalli alayka, na je tukuswalie vipi? Sikiliza mtume alipowafunza masahaba zake kumswalia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema qulu allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Muttafaq alayh. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawafunza masahaba zake kumswalia namna hii. Na dua hii ya kumswalia mtume kila siku kwenye sala tunaisoma. Lau kama mtume sallallahu alayhi wasallam kungelikuwa kuna ubora zaidi wa kumsalia kinyume na dua hii ambayo ametufunza, basi na dua hiyo angetufunza. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu hakuacha kila ibada isipokuwa ameibainisha, akatubainishia namna ya kumswalia na akatufunza namna ya kumswalia, na hakuna namna nyingine ya kumswalia mtume Muhammad zaidi ya mafunzo ambayo alitufunza. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، بعد أن تنبوه أمر يا الله سبحانه وتعالى وجواك هو نلزيم ومسولية من محمد صلى الله عليه وسلم، بل تقتزام تكون بعد يوبور أمبر وتجمتوم وأمتكم سولية. Na bila shaka mtume akatufunza na kusema bakhili ni yule ambaye mtume anatajwa mbele yake akashindwa kumswalia, bali kaangamia mtu ambaye mtume atatajwa mbele yake akashindwa kumswalia. Kisha baadaye tukaona namna gani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufunza sisi kumswalia. Lakini leo masikitiko makubwa, kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu ambao wamezua uzushi wa kusherekea mazazi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo ni tarehe 8 Rabiul Awwal, bado siku 4. Baadhi ya ndugu zetu Waislamu watajikusanya kwenye misikiti na kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad. Na huu ni uzushi ambao Mtume Muhammad kaishi miaka 23 katika da'wa. Miaka 23 ameishi Mtume, hata siku moja Mtume hakuwahi kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Baada ya Mtume kuondoka, Abu Bakar Siddiq ambaye ni khalifa wake na ni rafiki yake Mtume akatawala miaka miwili, lakini hakusherehekea mazazi ya Mtume. Baada ya Abu Bakar akatawala Umar ambaye ni khalifa miaka 10, lakini hakusherehekea mazazi ya Mtume. Baada ya Abu Bakar akatawala Uthman miaka 13. Miaka 13 aliyotawala Uthman, hata siku moja akusherehekea mazazi ya Mtume. Akaja Ali ambaye ni ndugu yake Mtume, akatawala miaka 4, lakini na miaka 4 hiyo Ali akusherehekea mazazi ya Mtume. Akatawala mtoto wake Al-Hasan miezi 6. Miezi 6 hii hakusherehekea mazazi ya Mtume. Akaja Muawiya akatawala miaka 19. Miaka 19 aliyotawala Muawiya hakusherehekea mazazi ya Mtume. Baadaye pakaja Ad-Dawlatu Al-Umawiyya, ambapo ndani yake kuna khalifa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Miaka na miaka hii yote hawakusherehekea mazazi ya Mtume. Baada ya hapo pakaja Ad-Dawlatu Al-Abbasiyya, ambapo ndani yake kuna Harun Ar-Rashid. Miaka na miaka ikapita, hawakusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo wakaja maimamu wanne wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal. Miaka ikapita, hawakusherehekea mazazi ya Mtume. Kisha baadaye karne ya 7, baada ya Mtume Muhammad kufariki kwa miaka 700, wakaja watu wanaitwa Fatimiyun ambao ni Mashia, wakaanza uzushi wa kusherehekea mazazi ya Mtume. Na leo baadhi ya Waislamu wakawafuata Mashia hawa kwa kusherehekea mazazi ya Mtume. Fa nahnu naqul law kana khaira la sabaquna ilayhi, sisi tunasema lao kusherehekea mazazi ya Mtume ingelikuwa ni heri, basi wema waliotangulia maswahaba na waliowafuata wangetutangulia katika kusherehekea hii. Lakini ni uzushi katika dini, na baadhi ya hoja zao watu wa bid'a, unapowaambia jambo hili ni uzushi katika dini, wanakwambia hatujakataa kuwa ni uzushi, lakini ni uzushi uliokuwa mzuri. Ukiwauliza kwa nini ni uzushi mzuri, kwa sababu tunamsifu ndani yake Mtume Muhammad. Tukamate maneno ya watu hao ambao wamesema kuwa uzushi huu katika dini ni uzushi mzuri, tuyapime na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na maneno ya Mtume Muhammad, na maneno ya masahaba, na maneno ya wanaozuoni Ahli Sunnah wal Jamaa, tutambue je katika dini kuna uzushi uliokuwa mzuri. Qalu bid'atun hasana, tukiwauliza unakwambia ni uzushi mzuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum, Allah subhanahu wa ta'ala anasema leo nimewakamilishia dini yenu. Aya hii imeshuka wakati Mtume yuko katika Hijjatul Wada, katika mlima wa Arafa. Mtume amesimama, Allah anamteremshia wahi na kusema leo nimekamilisha dini yenu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki, tayari dini ya Uislamu imekamilika. Yule atakayekuja na kusema ni uzushi mzuri, tutamwomba dalili. Qalu bid'atun hasana, wanasema maulidi ni bid'a iliyokuwa nzuri. Wanabii sallallahu alayhi wasallam yaqul kullu bid'atin dhalalah, Mtume anasema kila uzushi ni upotovu. Wakitafsiri aya hii, hadithi hii, wanakwambia hii kullu imegawanyika, kuna kullu juz'iyya, kwa hiyo sio kila uzushi ni upotovu. Tayyib, Mtume anaendelea na kusema wa kullu dhalalati finnar, na kila upotovu ni motoni. Watugawie na hii kullu, watuambie upotovu wa kitu. Bila shaka hutopata majibu, bali kila uzushi kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila uzushi ni motoni. Qalu bid'atun hasana, wanasema kuwa maulidi ni uzushi uliokuwa mzuri. Wa Ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul kullu bid'atin dhalala au kullu bid'atin dhalala wa in ra'aha an-nas hasad, kila uzushi ni upotovu hata kama watu watauona ni uzushi. Hakuna bid'a iliyokuwa nzuri katika Uislamu. Kila uzushi ni upotovu hata watu watakapoona uzushi huo ni mzuri. Qalu bid'atun hasana, wanazungumza watu wa bid'a kuwa kuna uzushi uliokuwa mzuri. Wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dalalah, fuateni katika hii dini na wala msizui katika dini hii. Kwa hakika dini hii tayari imekwisha watosheleza. Kila uzushi ni upotofu, kila uzushi katika hii dini ni upotofu. Qalu bid'atun hasana, lakini wao wanaendelea na kusema kuna bid'a iliyokuwa nzuri. Walimamu Abu Hanifa rahimahullahu yaqul alayka bil athar wa tariqati as-salaf, jilazimishe na kufuata dalili na njia ya wema waliotangulia. Wa iyyak wa kullu muhdathatin fa innaha bid'a, na jiepushe na kila mambo mapya katika dini, kwa hakika ni uzushi. Qalu bid'atun hasana, lakini wao wanaendelea na kusema kuwa maulidi ni uzushi mzuri. Wal Imam Malik rahimahullah yaqul man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan qala ar-risala. Imam Malik anasema yeyote atakayezua katika hii dini uzushi akaona uzushi huo ni mzuri, basi mtu huyo atakuwa amedai kuwa Mtume Muhammad amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Kwa sababu gani? لأن الله تعالى يقول وسبب الله نسمى اليوم أكملت لكم دينكم ليو نمكو كملشيين دينيين فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما هو مالك نسمى كل أمباتو هكي كفوا دين وكات أيهي إن شوك قمتوم هكي ويزي كي كوا دين ليو هكي ويزي كي كوا دين ليو بل كل وزوش katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotovu, na kila upotovu ni motoni. Wanasema wanazuoni wa ilmu al-usul, al-aslu fil ibadati at-tawqifiyya, asili katika ibada ni dalili. Ibada kama haina dalili hiyo sio ibada. Mtume ametufunza namna ya kuswalia, akasema semeni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نتمنى أن تكون ذاتي كم صليا نملاهي ولي أمباو ونجكسان سكو موليد وكبيق مدوف نكتز مسكتين وكسيمك مساوتي وكم صليا نتمنى نملاهي ونوانبيا هاتوا برهانكم, leteni dalili. Mtume anasema qul, Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, ikiwa kama ninyi mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala mfuateni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni. Kwa hiyo mtu anapotafuta mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima amfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo unapotaka mapenzi, acha kusherehekea maulidi ambayo ni uzushi, na umtwalie Mtume sallama kama alivyotufunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna kazi tukuzani naye swalati nasi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. وحده لا شريك له.